لگ میں کیا رہتا ہے اس ضرورت کو اور یہ نہیں فرمایا کہ اتنا کہنا فرمایا ہے کہ آتما کہنا مجبور اور غیر مستحب ہے, اولا ایسا کہنا ہے. صحیح بات یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لگا کر یہ ثابت فرمایا ہے کہ اس کو آتما کہنا ثابت, کیونکہ آتما سے مستق فعل کا اطلاق اس کے لیے, اور مستق کا اطلاق دلیل ہے اس بات کی کہ مستق نیندوں کا اطلاق جائز ہے. اور یہ چیز امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں ہے, انہوں نے آتما کے اطلاق کے اس بات کے لیے وہ حدیثیں پیش کی ہیں جس میں فعل مشتق من العتمہ کا اطلاق وارد ہوا. سلیم وقال باب من عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتما نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عتمہ, وقال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العشاء. آدمی اچھا لگتا چودہ تیرہ جو ہے بے جگہ توقف کرنا نہیں اچھا لگتا, ہر وہ بات جو اچھی نہیں لگتی وہ تیرے اندر جمع ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ تو اپنے کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا کو بھی مرانا نہ کنڈم نہ تو کنڈم ہے. چل وہی لگی کنڈم چاہتی ہے, کنڈم محفوظ کنڈا کو کنڈا کیا ہے سوکھا ہوا گوبر جیسے تیرا منہ. چلیے گوبر سوکھ کر ایسے ہو جاتا ہے جیسے مدراسی مدراسی کی کیا بیٹھے تارے مسئلے بدی نما بالکل گوبر اس کا چلیے جمع کو دیکھیے ایسا بیٹھتا ہے جیسے کوئی سا تھال پڑا کھول کے کھانا کھانے بیٹھے. ابھی سب تقریب کر لی مصنف نے جواب لگنی جواب کرا اس کے لیے مسئلہ مناسب کیا اور پھر سب کچھ اس کے بعد آپ نے توفیق کر لیا ہوگا. آپ کو سمجھ نہیں دماغ بہت عمدہ ہے, آپ کو امریکہ چلا جانا چاہیے اور اپنے دماغ سے مل کے امریکہ کو فائدہ پہنچانا چاہیے. جو امریکہ والے کسی دماغ آدمی کا کہتے نہیں جینا یہ اشیاء من علوم لا تعلمون ما انتم وتتعلمون منا. لوگ کہیں گے کشمیر کی جائیے اپنی کشمیر تو ابھی بولتے ہیں چمپٹیا چمپٹیا کیا ہے یعنی تمبا اس قابل ہو گیا کہ جس کو چمار کاٹتا ہے. تم لوگوں کو تو بڑی خوشی ہوئی اگر ہم لوگ تو فوراً کاٹ کے کھا لیتے ہیں پنجان چم وہ کٹیا چم نل وہی ہے اور مشہور چلیے وہی سنتے سنتے چمار کا لوگ تمہیں خوشی ہو رہی ہے کہ بیٹی چمار جاتی ہے میں دیکھ رہی خود ہی تم کم بات کو چلیے گنگے کو مزے نہیں ہے کسی چیز نہیں ان لوگوں کو کنسیشن ملا کرے گا یہاں سے نہیں دوں گا وہاں سے نہ دوں گا. ملتا ہے جو مشق کرتا ہے کر کر بول ڈالتا ہے امام دودھ جو اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم طالب علم کرتے تھے ہمارے ساتھی کو ناچتے کی فکر میں لگتے تھے اور ہم شادی کرنی تھی داس مرض کے لیے سوچی رہتی لے کر چل گئے تھے اور مجالی سے محبت سین ہارے اور جو گھر کے رہ جا کر نہر کے کنارے بیٹھ جاتے سوچی روٹی پانی میں گاڑی کو کر کر کے کھاتے ہوتے بہاری نہیں تھے بنگالی نہیں کوئی نہیں رہے یوپی کے بنگال بہار کہاں ہے اس طرف سے اگر تم کہو گے یو ہزار انسان انتواد میں شریک ہوتے اور اس وقت راز فرما کے تاثیر کا عالم یہ تھا کہ لوگ سر گھومتے اور ہوتے سنیے کوئی نہ باپ سے پڑھتا نہ ماں سے اللہ سے پڑھانے سے پڑھتا ہزار آدمی کا باپ عالم ہو اگر اس میں کچھ صلاحیت نہیں ہے تو کیا کر سکتے بہت سے لوگ بڑے خاندان کی اور خوش ہیں اور بہت سے لوگ نیچے خاندان کے سمجھے جاتی ہیں اور اللہ ان کو بہت خوش نوان کیا بڑی ادھر ہوتی دیکھو اتنا ہم غارت کرا لی تم سمجھتی ہی نہیں کوئی بات بھی بہت سمجھتا ہوں اپنی کو چھپاتا ہوں اگر لڑکوں کو میری معلومات میرے علوم کا دل بجائے گا تو میرے لیے مشکلات پیش آ جائیں گی تمام لڑکوں لڑکیوں کو سب اساتذہ کو چھوڑ کر میرے ارد گرد بھیڑ کر لیں گے میں کیا کروں گا کہاں تک لوگوں کو سنبھالوں گا اس لیے میں توازن کی وجہ سے اپنے علوم کو جلوس کو اپنی ذہن کی رسائی اور ان کے ادراک کو چھپائے ہوئے ہوں کسی کو پتا نہ چلنے پائے بے شک آپ کا پورت ادراک جو ہے امام بخاری سے دس ہاتھ آگے ہی ہے کہ وہ کیا ہے ان کا حد دین میں ہے تیرا حد باولا کمی سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجتماع و تعاقب کے وقت عشاء کے وقت کا بیان حدیث معلوم گیا اگر لوگ جلدی میں معلوم ہو جائیں تو نماز یہ عشاء میں تاخیر کی جائے اور اگر دیر سے آئیں تو تاخیر کی جائے اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ نماز عشاء کا کیندر کیا کرنی چاہیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی مشہور قول پر تو تعظیم کے استحباب کے قائل ہیں اور امام ابو حنیفہ و احمد تاخیر کے استحباب کے قائل ہیں پھر بعض اوقات اختلاف تاخیر کا مستحق کرتی ہیں لیکن امام احمد اور ان کے صاف فرماتے ہیں اگر مقتدیوں پر تاخیر سے مشقت ہو تو تاخیر مستحق نہیں اور اگر مشقت نہ ہو تو پھر مستحق ہے علامہ مطلب نے امام ابو حنیفہ کا مطلب فرمایا ہے اور حدیث سے بھی وہی ظاہر ہے فرمایا نوزان اشکا علی امت اگر پھر اپنی امت پر مشقت کا اندر اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس نماز کو تاخیر سے پڑھتا اور مالکیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ سویرے آ جائیں تو وہ جلدی پڑھی جائے اور اگر تاخیر سے آنے کے بھید سے امام بخاری بھی اس ترجمہ کے باب سے اسی قول سازش کی اختیار کی طرف اشارہ فرمایا پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں تاخیر مستحب ہے انہیں اختلاف ہے کہ کتنی دیر تاخیر ہونا چاہیے ویسی مثال اور اسحاق کہتے ہیں علامہ اب لگ صبح صبح سے لہر سے پہلے پہلے تک پڑھ لی جائے نمبر دو امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے جدید اور امام احمد اور حنفیہ فرماتے ہیں کہ الگ صبح یہی امام مالک کا مذہب ہے حنفیہ نہ ملا اور شافعیہ کا اور یہ ہے کہ جس وقت تاخیر کرنا مستحب ہے لیکن یہ مجبور ہے جس وقت تاخیر مباح امام بخاری جلدان سالان کی یہاں اس بار میں حضرت عائشہ اور موسیٰ کی حدیث میں فرمائی لیکن اس میں عشاء کا پیر کا جو ذکر ہے عشاء کی کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی دونوں حدیثوں میں کوئی ایسی چیز نہیں جو عشاء کی کسی خاص فضیلت کے ساتھ موصوف ہونے کی مقتضی ہو. شاہد بخاری نے مائن کر دے وہ احمد ارد احد الحمد رکن سے اختیار کہتی مصیبت کی ترجمے میں حق ہے تقدیر باب و فضل دل کے داری عشاء یعنی کہتی ہوں کہ صورت میں مقصود دار عشاء کی فضیلت بن گیا حالانکہ بخاری عشاء کی فضیلت کی تصریح کر رہے تھے. اس لیے الزام عین فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنا ترجمہ اس طرح سال کیا کہ عشاء ایسی نماز جس کو اس کے لیے انتظار مشروع ہوا ہے. اور علامہ سنگھ فرماتے ہیں جس کو اس طرح سے ہوتی ہے اس میں پہلے عشاء کی مدد کی گئی فرمایا گیا ماں نے تجربہ عظیم نہیں کرتے ہوئے نمبر تین ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اسی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز اس امت کے خصائص میں سے ہے. ابو داؤد میں ہے تو ذکر میں آیا سارے حکم لم تسلیح امت قبلت ہوں. چونکہ یہ نماز اس امت کے خصائص میں سے خاص طور سے اس امت پر فرض کی گئی اور یہ امت خیر الامم ہے تو یقین میں نماز خصوصیت سے اس امت پر فرض کی گئی ہے. وہ تمام نمازوں میں بڑی خصوصیت کے حال میں ہو رہی ہے اس تقریر پر یہ کافی فضیلت ساری کی گئی. اسلام یوگی جائے چلیے اسلام کے ماننے والے پلے تم کو آتا یا سکتے رعایت ہے ہم انتظار کے بعد مہینے کے لوگ پڑھتے تھے ان کے خلاف کا انتظار وبه قال حدثنا عن سليمان قال قال ابن كيف اخبرني اولا تصلى يومئذ الا بالمدينه قال وقال يصلون فيما بين ان يزيد الشفق الى كل ليل اول ومن قال حدثنا محمد بن عبد الله اذا كان لا يخشى يزيد امه عن ربها وقد كان يركض قبلها امام ابو رضا اور ابن ابی شیبہ نے بطریق نافع نقل کیا ابن عمر کان ربما رفض من عشاء الآخرة ویامر ان یکتبو رفض قبل عشاء الآخرة ویامر ان یکتبو کبھی سجاتے اور گھر والوں سے کہہ دیتے کہ ہم کو جگا دیا جائے میں سنی تو میں نے یتا سے اس کا تذکرہ کیا پالا سنی تو اس پر آکار کرنا میں نے ان بات سے سنی چلو صادق کو لگانے کے بعد عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اسی شریر سے تو پہلا ہی قول ثابت ہے. حدیث میں ہے اخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد تذکرہ صراحتن کسی حدیث میں نہیں, لیکن علماء نے یہی اختیار کیا اور ابن منذر نے اس کی دلیل ابو قتادہ کی حدیث لا تفریق فی النوم انما التفریق فی اللحظة حتی یدی وقت الصلاۃ الاخرى رواہ مسلم کو پیش فرمایا ہے. اس سے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کا وقت آ کے دوسری نماز کے وقت اول سے ملا ہوا ہے, لہذا عشاء کی نماز کا وقت آ کے فجر کی نماز کے وقت اول سے ملا ہونا چاہیے اور فجر کا وقت اول کی سورہ سادن کے طلوع سے ہوتا ہے. علامہ عشاء کا وقت طلوع سے پہلے پہلے تک رہے گا. اس پر اشکال یہ ہے کہ ابو قتادہ کی حدیث کو اگر اس طرح عام مان لیا جائے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ فجر کا وقت کا زوال رہتا ہے, حالانکہ یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ تم یہ شمس سے لے کر زوال تک کا وقت کسی نماز کا وقت نہیں. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک رکعت من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح, جس کو صبح کی نماز کی برکات طلوع سے پہلے ملی اس کو فجر مل گئی. فجر کے کامل اس شخص کو بتا رہے ہیں جس کو طلوع شمس سے پہلے برکت ملی ہو. اس کا مفہوم یہ نکلا کہ طلوع شمس کے بعد رکعت کا وقت نہیں رہا اور اس وقت نماز پڑھنے والا مدرک الصلاۃ میں. اگر طلوع کے بعد بھی فجر کا وقت ہوتا تو ایسا شخص وقت میں نماز پڑھنے والا کہلاتا, حالانکہ اس کے بارے میں کا مقبول حدیث سے بتا رہا ہے کہ وہ مدرک الصلاۃ نہیں. معلوم ہوا طلوع شمس کے بعد فجر کا وقت باقی نہیں رہتا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی نے ظہر کا وقت اپنی پیر سے بتایا تھا میں سلی رازال شم زوال شم پر ظہر کی نماز پڑھتے تھے اس سے پہلے نہیں, تو معلوم ہوا ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت لوگ پر ختم ہو جاتا ہے, لہذا طلوع شمس اور زوال کے مابین کا وقت کسی نماز کا وقت نہیں. جب یہ معلوم ہو گیا تو اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی رائے میں دو استعمال ہو سکتے ہیں. ایک یہ امام بخاری نے یہاں سے عشاء کا وقت مستحب بیان کیا ہے, اسی لیے ابو برزا کی حدیث کانے وقت کانے کان کی سلا سلم یہ صحیح مطاب کی نہار یہاں گزرتی ہے. دوسرا استعمال یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے عشاء کا وقت جواز بیان کیا, یہی استعمال اقوا و ارجا ہے اور یہی استعمال حضرت انس کی حدیث اخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء سے ثابت ہے, لہذا یہ استعمال مقدم ہوگا اور ابو برزا کی حدیث کی اس کے بعد تاخیر کے لیے لکھ دی ہے. گئی ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی عشاء کا وقت تو پہلے ہو جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز عشاء کو اس لیے مؤخر کر دیا کہ آپ تاخیر کو پسند فرما دیتے، تو نصف لیل تک مؤخر کرنا اسباب تاخیر مستحب ہے۔ جمہور کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بخاری میں ہے اخرن سلاطل عشاء الى نصف لیل ثم صلى، اس سے معلوم ہوتا ہے نصف لیل تک تو تاخیر ہوئی، اس کے بعد نماز عشاء ہوئی، لام اعلی نماز عشاء نصف ثانی میں پڑھی گئی، اور جب نصف ثانی عشاء کا وقت ثابت ہو گیا تو کوئی تفصیل کا تو فائد ہے نہیں، لہٰذا سارے ہی نصفانی کو وقت ماننا پڑے گا، اور اسی کے ساتھ وہ فتادہ کی روایت کو اگر ملا دیا جائے تو اب بات بالکل صاف ہو جاتی ہے یا صاف کے قریب قریب ہو جاتی ہے۔ وہی بھائی وہ اندر ہوا ہمارے